Powstała ta płyta w 1990 roku, a właściwie inaczej. Została nagrana w jedną sierpniową noc 1990 roku w domowym studiu przez Wojciecha Konikiewicza. Na ukazanie się na płycie kompaktowej muzyka ta, czyli muzyka nowej przestrzeni, bo taki jest tytuł płyty, musiała czekać 30 lat. No, tak to właśnie się poukładało. Muzyka nowej przestrzeni powstała w czasach, gdy polski słuchacz coraz mocniej sprzyjał L-muzyce. Trzeba było niemal 3 lat od rejestracji, by znalazła się oficyna chętna do publikacji. I to tylko na kasetach magnetofonowych. W 1993 roku album Wojciecha Konikiewicza ukazał się na kasetach i na dwóch, bo z tego co widzę, to kompakt drugi zawiera jedną kompozycję trwającą 45 minut. Zatem na kasecie musiała być podzielona na dwie części, bo przecież Państwo pewnie pamiętają jeszcze kasety, że miały dwie strony. Kasety wracają do łask, choć wiadomo, że nie mogą się mierzyć jakością dźwięku z płytą winylową. W każdym razie, w 1993 roku muzyka nowej przestrzeni część pierwsza i muzyka nowej przestrzeni część druga w wydaniu kasetowym. Teraz w 2020 dzięki pracy nieocenionego Michała Wilczyńskiego i jego GAT Records na płycie kompaktowej po raz pierwszy 3 syntezatory, pogłos i 1 letnia noc. To za nami mistyczne światło, a przed nami jeszcze 2 kompozycje w wykonaniu Wojciecha Konikiewicza. Teo i Aniołowie w burzy. Zatem wracamy do tego innego świata. Taka to muzyka nowej przestrzeni dziś w Trójce nam towarzyszy nocą z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. 17 sierpnia 1990 roku, Warszawa, domowe studio Wojciecha Konikiewicza. No i po 30 latach mamy płytę kompaktową, ani się obejrzeliśmy, prawda? W 93 roku na kasecie. No ciekawe, czy są wśród słuchaczy Trójki tacy, którzy mają tamto wydanie jeszcze gdzieś w archiwum. A teraz w 2020 na płycie kompaktowej muzyka nowej przestrzeni Wojciecha Konikiewicza. Teo i Aniołowie w burzy, to ten drugi taki niepokojący utwór, to właśnie o takim tytule. Także grafika tej płyty, na nią trzeba zwrócić uwagę, bo to jest oryginalny, niech zerknę dokładnie, tak, oryginalne projekty graficzne okładek zostały odzyskane z dyskietek pięciocalowych, nawet ponad pięciocalowych, 5,25 cala z pomocą Muzeum Historii Komputerów i Informatyki. Serdeczne podziękowania dla dyrektora Krzysztofa Chwałowskiego. No właśnie, przez lata z 1990 do 2020 wracamy, bo teraz muzyka z przyszłości. Dokładnie 27 marca ukazuje się nowa płyta Wojtka Grabka. Jak Państwo doskonale wiedzą, muzyka Grabka towarzyszy nam już od ładnych paru lat. Nawet myślę, że to już będą lata liczone w dziesiątki prawie. No nie, prawie, bo to od 2011 roku, kiedy ukazała się płyta Wojtka zatytułowana 8 i nominowana była także do Fryderyka w 2012 roku. Na nowej płycie zatytułowanej Imagine Landscapes mamy, jak widzę, 9 kompozycji zapowiedzianych. No i jeden utwór już na antenie Trójki słyszeli Państwo z pewnością. A jeśli nie, to po raz pierwszy, na pewno po raz pierwszy o tej porze w audycji Teraz Polskie. Grabek z nowej płyty Imagine Landscapes. Utwór nosi tytuł In Mild Humility. Grabek, Wojtek Grabek z nowej płyty Imagine Landscapes, album 27 marca In Mild Humility, to pierwszy utwór i jedyny na razie, jaki możemy Państwu zaprezentować na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Oczywiście, jak tylko pojawi się płyta, a być może nawet trochę wcześniej, przedpremierowo, Wojtek Grabek będzie moim gościem. Mówię oczywiście, bo właściwie przy okazji każdej płyty Wojtek pojawia się tu w studiu przy Myśliwieckiej 357 i o tej muzyce także Państwu pięknie opowiada. Imagine Landscapes, taki będzie tytuł tej nowej płyty Grabka w marcu, pod koniec marca tego roku. W audycji mało obiektywnie oczywiście Wojtek się pojawi z piątku na sobotę, bo to jest czas na spotkania i rozmowy o muzyce. Również tak było w ostatni piątek, a właściwie z piątku na sobotę w Trójce także o muzyce rozmawialiśmy i o ważnych wydarzeniach, o tym, że muzyka nie tylko nas prowadzi w dobre strony, ulepsza jako ludzi, sprawia, że patrzymy na świat trochę inaczej, ale także może przynieść konkretne korzyści, materialne wręcz. Trochę to brzmi może enigmatycznie i tajemniczo, ale za chwilę Państwu więcej opowiem o wyjątkowym koncercie, bo to właśnie przy okazji tego koncertu jedno z naszych spotkań w audycji z piątku na sobotę w audycji mało obiektywnie miało miejsce. No ale najpierw sięgam po płytę. Polish Jazz, część 81, Memento, zespół RGG. Thank you. w ostatnią niedzielę, 26 stycznia w Warszawie, dokładnie w Starym Młynie Hotelu BOSS, odbył się czwarty już koncert Gwiazdy Jazzu Dzieciom. Krzysztof Gradziuk, perkusista zespołu RGG, tym razem zagrał w zespole Piotra Schmidta, w kwartecie Piotra Schmidta. Był także gościem Trójki. Drugim moim gościem był pan Piotr Kaliciński z Centrum Transplantologii, Centrum Zdrowia Dziecka. Mówię o tym dziś jeszcze raz, żeby państwu przypomnieć, że zawsze warto pomagać. Trzeba się wokół siebie rozejrzeć. Choćby mała cegiełka, zawsze warto pomagać. Taki koncert po raz czwarty i na pewno nie po raz ostatni, bo to jedyny taki ośrodek transplantacji narządów u dzieci w Polsce. Owo Dziecięce Centrum Transplantacji w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Cieszę się, że i nasi ulubieni artyści angażują się w takie akcje. Piotr Schmidt Quartet, Skickiskiuk, no i także trio Marcina Wasilewskiego pojawili się na tym wyjątkowym koncercie w niedzielę.